ทีนี้ก็มาฟังเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลามีครอบครัวหนึ่งพำนักอาศัยอยู่หัวหน้าครอบครัวชื่อนายขวัญแก้วนามสกุลสุบินรัตน์มีภรรยาชื่อนางสั้นเหนียวสามีภรรยาคู่นี้แยกกันอยู่ครับเพราะว่านางสั้นเหนียวเนี่ยไปอยู่กับญาติที่อื่นส่วนนายขวัญแก้วก็อยู่บ้านเดิมสาเหตุที่แยกบ้านกันอยู่ก็คงจะเนื่องจากการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงระหว่างกันอย่างรุนแรงจนไม่อาจจะประสานรอยร้าวได้ทั้งที่อายุก็มากแล้วลูกๆ ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องแยกกันอยู่ไม่ได้เลิกกันนะครับแต่แยกกันต่อมานายขวัญแก้วล้มป่วยลงก็มีอาการทรุดหนักอย่างรวดเร็วผู้ที่คอยดูแลพยาบาลด้วยความห่วงใยก็คือลูกๆเพราะว่านางสั้นเหนียวผู้เป็นแม่เนี่ยไปอยู่เสียที่อื่นลูกเขียนจดหมายไปบอกแม่บอกว่าพ่อป่วยหนักขอให้กลับมาดูแลพยาบาลพ่อบ้างแต่ว่านางสั้นเหนียวไม่ยอมกลับมานายขวัญแก้วป่วยหนักไม่กี่วันก็ถึงแก่กรรมลูกก็จัดทำพิธีงานศพแล้วก็แจ้งให้นางสั้นเหนียวทราบตราบกระทั่งถึงวันเผาศพนางสั้นเหนียวก็ไม่ปรากฏตัวมาในวันเผาศพเลยเท่ากับเป็นการตัดเป็นตัดตายนายขวัญแก้วตลอดชาตินี้จริงๆหลังจากเผาศพเรียบร้อยแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นคราวนี้นางสั้นเหนียวยอมมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยวันทำบุญตักบาตรจัดทำขึ้นที่บ้านของนายขวัญแก้วผู้ตายก็มีการนิมนต์พระสงฆ์สวดพาหุงด้วยแล้วก็ตามธรรมเนียมนิยมนั้นญาติพี่น้องเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนก็จะเริ่มใส่บาตรเมื่อตอนพระสวดมาถึงบทพาหุงโดยจะให้เกียรติเจ้าภาพเป็นผู้ใส่บาตรเป็นคนแรกแล้วก็คนอื่นๆก็จะใส่ตามถึงเวลาใส่บาตรทุกคนที่มาร่วมงานทำบุญก็เตรียมภัตตาหารพร้อมจะใส่บาตรและเมื่อพระสวดมาถึงบทพาหุงนางสั้นเหนียวภรรยาของนายขวัญแก้วก็เตรียมที่จะใส่บาตรเวลานั้นก็เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดขึ้นมาท่ามกลางคนมาร่วมทำบุญนั่นก็คือนางลัดที่เป็นลูกสาวของนายขวัญแก้วกับนางสั้นเหนียวนางลัดนี่ลุกพรวดพราดขึ้นยืนในตาขวางถลกผ้าถุงหยักรั้งขึ้นมาเหมือนกับผู้ชายเสร็จแล้วก็ร้องตะหวาดว่าอีสั้นเหนียวมึงมาใส่บาตรให้กูทำไมไม่ต้องใส่กูไม่กินของมึงอย่าใส่นะนางสั้นเหนียวและคนที่มาร่วมทำบุญไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมนางลัดซึ่งเป็นลูกสาวถึงแสดงกิริยาและพูดจาอย่างนั้นคนที่อยู่ใกล้นางสั้นเหนียวก็บอกให้นางสั้นเหนียวรีบใส่บาตรไปก่อนมีเรื่องอะไรค่อยว่ากันทีหลังนางสั้นเหนียวก็เข้าไปจะใส่บาตรอีกนางลัดลูกสาวกลับถลันเข้าไปหาด้วยกิริยาโกรธแค้นยิ่งกว่าเดิมเงือดเงื้อฝ่ามือขึ้นแล้วก็บอกว่าอีสั้นเหนียวมึงอย่าใส่บาตรนะถ้าใส่กูตบมึงเดี๋ยวนี้นางสั้นเหนียวชะงักมือยืนงงทีนี้มีคนหนึ่งชื่อนางดวมนางดวมนี่เป็นญาติสนิทของนายขวัญแก้วผู้ตายก็ฉุกคิดได้ก่อนเพื่อนว่าเห็นทีวิญญาณนายขวัญแก้วอาจจะเข้าสิงร่างนางลัดซึ่งเป็นลูกสาวแน่ก็เลยเข้าไปพูดกับนางลัดเหมือนกับพูดกับนายขวัญแก้วบอกว่าพี่อย่าทำอย่างนั้นเลยพี่อายคนเขาฮะกูไม่ให้อีสั้นเหนียวใส่บาตรกูไม่กินของมันถ้ายังขืนใส่จริงกูตบจริงๆกูเสียใจน้องดวมพูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยความเจ็บแค้นน้อยใจนางดวมและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พลอยสลดใจไปด้วยนางดวมก็แก้ไขปัญหาโดยบอกว่าไม่กินของพี่สาวก็กินของลูกหลานนะเออของลูกของหลานกูกินแต่ของอีสั้นเหนียวอย่าใส่บาตรนะกูไม่กินของมันนางลัดเป็นคนพูดเสียงห้าวยังกับผู้ชายบอกในลักษณะซึ่งไม่ยอมให้อภัยกันละเพราะฉะนั้นนางสั้นเหนียวก็เลยต้องงดใส่บาตรลูกหลานญาติพี่น้องทยอยกันมาใส่บาตรก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและวิญญาณของนายขวัญแก้วก็ออกจากร่างของลูกสาวคือนางลัดไปเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ทำให้ผู้มาร่วมงานทำบุญและพระสงฆ์ในต่างงุนงงไปตามๆกันเวลาผ่านไปหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นประมาณ2ปีนางสั้นเหนียวก็ล้มป่วยลงอาการป่วยไข้ของนางสั้นเหนียวมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆระหว่างที่นางสั้นเหนียวล้มป่วยก็มีลูกสาวคือนางลัดนี่แหละเป็นผู้ดูแลพยาบาลใกล้ชิดยิ่งกว่าคนอื่นขณะที่นางสั้นเหนียวมีอาการหนักลูกๆและญาติก็พากันมาเฝ้าไข้เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือวิญญาณของนายขวัญแก้วเข้าสิงร่างนางลัดลูกสาวคนเดิมกิริยาท่าทางของนางลัด ลี่ยนไปจากเดิมหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจเป็นยังไงอีสั้นเหนียวฮะมึงตายเหมือนกันนะไม่ใช่ตายแต่กูมึงก็ต้องตายสมกับที่มึงทิ้งกูมึงต้องตายมึงต้องตายอีสั้นเหนียวกูยังเจ็บใจมึงอยู่ไม่หายนอกจากนี้ก็ยังพูดจาเยาะเย้ยถากถางอีกมากมายใครห้ามวิญญาณในขวัญแก้วก็ไม่เชื่อฟังต้องไปตามนางดวมมาขอร้องห้ามปรามเพื่อให้นางสั้นเหนียวสิ้นใจตายไปด้วยความสงบวิญญาณของนายขวัญแก้วดูเหมือนจะเกรงใจนางดวมเป็นอย่างมากเกรงใจมากกว่าญาติคนอื่นๆก็เลยยอมถอยออกจากร่างลูกสาวไปแล้วนางสั้นเหนียวก็ถึงการมรณะตามอายุไขของตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่โยมพ่อของท่านจิตตะวันโนวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครเนี่ยโยมพ่อเนี่ยเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็นำมาเรียบเรียงบันทึกในภายหลังท่านจิตตะวันโนภิกขุซึ่งท่านปริยัติธรรม9นะครับเกียรตินิยม MA ศาสนาบัณฑิตท่านเล่าในตอนท้ายเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่โยมพ่อเล่าให้อาตมาฟังโดยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เพราะผู้ตายก็เป็นญาติกับโยมพ่อแล้วก็เป็นเรื่องค่อนข้างสะเทือนใจแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วก็ตามแล้วก็อาตมาเคยไปถามนางดวมซึ่งเป็นอาเพิ่มเติมก็ได้รับการยืนยันตรงกันกับที่โยมพ่อเล่าให้ทราบคนเราทุกคนเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดในทันทีทันใดเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นแต่จะไปเกิดอยู่ในภูมิไหนก็ขึ้นกับกรรมของตัวที่ทำเอาไว้อย่างในกรณีของนายขวัญแก้วนี้สันนิษฐานว่าอาจจะไปเกิดในภูมิของอสุรกายหรือว่าเทวดาภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิที่เป็นอธิสมานกายคือกายไม่ปรากฏให้เห็นด้วยตาธรรมดาและเป็นผู้ที่สามารถเข้าสิงในร่างกายมนุษย์ได้เรื่องนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตายไปแล้วสามารถรู้เห็นได้รับกุศลทานที่ญาติทำและอุทิศให้จากโลกนี้และข้อที่เราจะพึงสังวรอีกประการนึงเกี่ยวกับคนที่เจ็บใกล้จะตายก็คืออย่าทำสิ่งใดให้เป็นที่ขัดใจของคนคนนั้นเพราะจะทำให้วิญญาณของคนคนนั้นเกิดความไม่พอใจและผูกพยาบาทขึ้นได้แม้ว่าจะไปอยู่ในภพใหม่แล้วก็ตามเรื่องแปลกๆที่พระท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องที่พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีวัดบวรครับท่านเจ้าคุณอมรโมลีเคยเล่าให้คุณสนิทธนรักษ์นักหนังสือพิมพ์อาวุโสบันทึกไว้หลายเรื่องเช่นเรื่องผีที่กุฏิคณะแดงก่อนที่จะรื้อเอาเนื้อที่ไปสร้างอาคารใหญ่พวร.หลังอาคารมนุษนาคมานพพระเก่าๆที่พักอยู่ที่กุฏิคณะแดงก็พบเห็นผีมาปรากฏร่างหลายรูปโดยเฉพาะที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับคูน้ำจะมีผีผู้หญิงสาว3คนแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณคือนุ่งผ้าสิ้นยกลายห่มสบายเฉียงมานั่งเล่นที่ระเบียงกุฏิเวลาผีสาวทั้ง3คนมาปรากฏร่างไม่ได้ผุดขึ้นมาเฉยๆแต่จะไต่ลงมาจากเพดานกุฏิลงมาที่ระเบียงใครที่เห็นผีกำลังไต่ลงมาแทบจับไข้ทุกรายเพราะว่ากิริยาการเหล่านั้นไม่ใช่กิริยาที่มนุษย์จะทำได้การแสดงตนแต่ละครั้งก็ไม่ใช่วูบวาบแล้วหายไปแต่ว่าปรากฏอยู่นานทีเดียววัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยเป็นวัดใหญ่อยู่กลางกรุงเทพมหานครเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเรื่องผีเรื่องสางมาปรากฏร่างให้เห็นบ่อยครั้งทั้งที่วัดนี้ไม่มีป่าช้าไม่มีเมนเผาศพไม่มีโกดังเก็บศพแต่ประการใดเพราะฉะนั้นวิญญาณที่ติดค้างอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยจึงน่าจะเป็นวิญญาณดั้งเดิมสมัยก่อนที่จะสร้างวัดหรือว่าเป็นโอปาติกะของเทวดาอารักษ์ที่สถิตอยู่อีกแห่งหนึ่งที่มีผีมาปรากฏตัวให้เห็นที่วัดบวรก็คือที่กุฏิใต้ต้นประดู่เก่าแก่พระเนนและศิษย์วัดพบเห็นกันบ่อยผีรายนี้เป็นผีสาวแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณเหมือนกันบางครั้งจะมีผีเด็กกล้าวผมจุกมีปิ่นปักผมปักที่จุกมาด้วยผีสาวกับผีเด็กนี่จะมานั่งเล่นที่หน้ากุฏิครั้งละนานแม้ว่าพระเนนและลูกศิษย์จะยืนดูชนิดอกสั่นขวัญหายแต่ผีทั้งสองก็ไม่สนใจคงนั่งเล่นอยู่ด้วยกันจนกว่าจะพอใจถึงจะหายไปผีที่กุฏิคณะแดงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่ววัดไม่ใช่เรื่องเล่าสนุกโดยไม่มีหลักฐานและไม่มีพยานรู้เห็นแม้ตอนที่เจ้าประคุณสมเด็จเจ้าอาวาสให้รื้อกุฏิคณะแดงทั้งหมดเพื่อจะสร้างอาคารพปร.ขึ้นมาแทนพระคุณท่านยังให้มีพิธีบวงสรวงอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทาง